To był Trick and Gussetti z półki jazzowej The Way In. A teraz nowość niezapowiedziana specjalnie na samym początku naszego spotkania. Jakieś niespodzianki przecież być muszą. Nicolas Jaar i nowy, trzeszczący, brudny, szumiący, niepokojący, a z drugiej strony absolutnie wyciszający nowy album Cenizes. Ale zanim do niego dojdziemy, to kompozycja, która jest chyba moją ukochaną, jeżeli chodzi o tego artystę, Almost Fell z albumu Spaces on the Noise, Nicolas Jaar. The earth rises away from the shore. A human figure slopes up from the ground. Its toes touch the toes of its mirror image. Another human figure facing it. The bottom half of this figure is cut into the earth and filled with water that has streamed inland. The top half of the figure is a plain of grass that stretches offshore and descends underwater. The monuments have been brought down to earth. Thank you. Zostań w domu z Trójką. To był Nicolas Jarre i wyciszający bardzo nowy jego album Cenizas. Nie wychodząc z tej atmosfery, zapowiadany Hiorchronik przed nami. Ten prawie 15-minutowy Hiorchronik. Bardzo smutny, nie tylko z tytułu The World is Melting. Thank you. taka przedziwna ta druga godzina naszego spotkania 646, bo Hierchronik bardzo nostalgiczny, wcześniej Nicholas Jar wyciszający z jednej strony, z drugiej strony dosyć niepokojące te utwory, to teraz tak prawie całkiem już można by powiedzieć kołysankowo Nils Frahm i album Empty. To tu dopiero będą trzaski, a przede wszystkim szumy. On naprawdę szumi, ten album, w każdym utworze. Zaczynam się zastanawiać, bo nie czytałam żadnego jeszcze wywiadu na temat tego albumu z Nilsem Frahmem, ale zaczynam się zastanawiać, czy ten zabieg był specjalny, biorąc pod uwagę, co Nils Frahm potrafi, nawet w małym swoim studio domowym, to myślę, że tak. Nils Frahm, Empty. Polecam założyć słuchawki. Thank you. Idealny do słuchania w nocnej ciszy nowy album Empty Nilsa Frama. Polecam w całości do przesłuchania na słuchawkach. Wtedy każdy szelest, każdy trzask, każde skrzypnięcie będzie pięknie słychać. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Tak nam minęły te dwie godziny naszego 646 spotkania po ciemnej stronie mocy. Dbajcie o siebie nawzajem. Zostańcie zdrowi. Do usłyszenia za tydzień. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted